Activum także w formie płynu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 sierpnia, minęła 13. Zapraszam na serwis Trójki. Kilkunastokilometrowy korek na A4 w kierunku Zgorzelca. W zderzeniu trzech aut zginęła jedna osoba, dwie zostały ranne. Prawie 400 migrantom ratownicy pomogli przeżyć podróż Morzem Śródziemnym z Maroka do Hiszpanii. Polska akcja humanitarna zbiera pieniądze dla uciekinierów z Birmy, koczujących w obozowiskach w Bangladeszu. Jedna osoba zginęła, dwie zostały ranne w zderzeniu trzech samochodów na autostradzie A4 między miejscowościami Kąty Wrocławskie i Kostomłoty na pasie w kierunku Zgorzelca. Korek w tym miejscu ma kilkanaście kilometrów. Droga jest zablokowana. Policja wprowadziła objazdy. Ci, którzy utknęli przed węzłem Kąty, kierowani są przez miejscowości Pełcznica i Piotrowice do węzła Kostomłoty. Kierowcy, którzy stoją przed węzłem Pietrzykowice, jadą do tej miejscowości i później przez Kąty Wrocławskie do węzła Kostomłoty. Prawie 3-kilometrowy zator utworzył się też przed bramkami poboru opłat w Karwianach w stronę Opola. W drugim kierunku jest znacznie mniejszy. Utrudnienia potrwają co najmniej 2 godziny. 18 osób zginęło. 25 zostało rannych w Pakistanie w zderzeniu autobusu z ciężarówką. 8 osób jest poważnie rannych. Jadący z Karachi autokar w pobliżu miasta Kohat zderzył się czołowo z cysterną pełną benzyny. Nie doszło do wybuchu. W Pakistanie wypadki drogowe są częste, głównie z powodu złego stanu dróg i pojazdów, ale także lekkomyślności kierowców. Do Moskwy przyleciał samolot z ciałami trzech rosyjskich dziennikarzy zamordowanych w Republice Środkowoafrykańskiej. Śledczy zapowiadają przeprowadzenie sekcji. Ekspertyza ma pomóc ustalić, w jaki sposób dziennikarze zginęli. W ramach wszczętej sprawy karnej prowadzone są przesłuchania ich kolegów i bliskich. Ciała dokumentalistów z licznymi ranami postrzałowymi zostały znalezione 30 lipca około 160 km od Bangi, stolicy Republiki Środkowoafrykańskiej. Korespondent Orhan Dżemal, reżyser Aleksander Rastorgujew i operator Kirył Radczenko pracowali na zlecenie Centrum Zarządzania Śledztwami, którego działalność wspiera opozycja. Michał Chodorkowski. Władze Republiki Środkowoafrykańskiej twierdzą, że na rosyjskich dziennikarzy napadli rabusie z grupy partyzanckiej. Według niektórych źródeł ekipę filmową uprowadzono i torturowano. Komentatorzy zwracają uwagę, że dokumentaliści przygotowywali reportaż o działalności najemników z rosyjskiej agencji wojskowej zwanej Grupą Wagnera. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Prawie 400 migrantom pomogli hiszpańscy ratownicy na Morzu Śródziemnym. Ludzie ci płynęli na 9 łodziach z Maroka. Choć ogólna liczba migrantów zmierzających morzem do Europy znacznie spadła w porównaniu z rekordowym 2015 rokiem, to jednak nie w Hiszpanii. Wczoraj uratowano 395 osób w cieśninie gibraltarskiej i na Morzu Alborańskim, czyli na dwóch głównych morskich trasach do tego kraju. W tym roku na Półwyspie Iberyjskim zarejestrowano 21 tysięcy migrantów. Polska akcja humanitarna chce pomóc Rohingjom. Muzułmańscy mieszkańcy Birmy rok temu z powodu czystek etnicznych uciekli z kraju i koczują w obozowiskach w Bangladeszu. Marta Kaszubska była tam 2 miesiące i mówi, że mają bardzo trudne warunki. To są takie trudne do opisania, ale jakby bambusowe struktury okryte takim plastikiem albo tarpoliną. Gorąco, duszno, wchodzi się tego schronienia, świeci słońce, nie ma wentylacji i człowiek w przeciągu 2 minut jest totalnie spocony i nie ma powietrza, więc bardzo trudno wytrzymać w takim schronieniu. Ludzie mają tu jedynie podstawową opiekę. Większość żyje tylko dzięki pomocy międzynarodowych organizacji. Dzieci nie chodzą do szkoły, dorośli nie mają pracy. Jak mówi Marta Kaszubska, to życie z dnia na dzień. W takim trybie przetrwania po prostu i wierzą, że sytuacja się zmieni, bo tylko nadzieja daje taką możliwość, żeby człowiek tak naprawdę dał sobie z taką trudną sytuacją, traumatyczną radę. Polska akcja humanitarna zbiera pieniądze na pomoc dla Rohingjów. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.pach.org.pl. Kolejne wiadomości o 14. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Dziś więcej chmur i tlenu, przelotne opady w całym kraju, na południu i wschodzie burze, miejscami z gradem, nad morzem czasem wiatr w porywach do 60 km na godzinę, w czasie burz do 90. W Koszalinie 24 stopnie, w Olsztynie i Gorzowie 25, Poznaniu i Białymstoku 26, w Wrocławiu i Katowicach 27, a w Warszawie i Krakowie 28. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Czy jesteś niepodległy? Co znaczy niepodległość? Jak rodziła się niepodległa? Trójka i Teatr Polskiego Radia ogłaszają konkurs na oryginalny dramat radiowy. Temat: niepodległość.

Nad Modrą Wisłą, goniąc spojrzeniem, siedzi Marianna ze swoim cheniem. On, jak to mówią, jest chłop morowy i bezrobotny jest zawodowy. Raz ją poklepie, raz ją pobije i chwalić Boga, jako się żyje. Raz ją poklepie, raz ją pobije i chwalić Boga, jako się żyje. Jak pokochałem swoją Walerię, to jej kupiłem los na loterię. Moja Walerio, w twe szczęście wierzę, jak wygrasz stawkę, to się pobierze. Na los wypadło 20 000 i jam jej odtąd nie ujrzał więcej. Na los wypadło 20 000 i jam jej odtąd nie ujrzał więcej. Ojciec Edmunda miał zacne cele, na dobroczynny cel dawał wiele. Nieraz on mawiał, mój przyjacielu, każdy powinien dążyć do celu. I posłuchali ojca synowie, każdy ma cele, lecz w Mokotowie. I posłuchali ojca synowie, każdy ma cele, lecz w Mokotowie. W zrujnowanym lokalu na Woli, na harmonii poleczkę ktoś rżnie. Już litrówka znów stoi na stole, a pod stołem już puste są dwie. Trzech kolegów popija powoli, a harmonia bez przerwy nie gra. To spotkanie dziś będą oblewać do dnia wieku, to Szakweluś i ja. Jak pić, to pić do dnia, a harmonia bez przerwy nie gra. Jak pić, to pić do dnia, a harmonia bez przerwy nie gra. Panna Mania nalewa nam budzi, panna Mania 16 ma lat. A tu Feluś podpity marudzi, puścił oczko do Mani i zbladł. Każdy z nas już swą chęć zadowolił, każdy Manię dość bliska już zna. A jak będzie maleństwo trzech ojców, niech ma wieku to Szakweluś i ja. Jak pić, to pić do dnia, a harmonia bez przerwy nie gra. Jak pić, to pić do dnia, a harmonia bez przerwy nie gra. W Saskim Ogrodzie, w wiązance z następną piosenką już powojenną, Jak pić, to pić do dnia, Jerzy Jastrzębski na akordeonie. Wspominamy go dzisiaj na początku audycji. Zmarł w wieku 77 lat. Przed kilkoma dniami odbył się jego pogrzeb. Myślę, że piękny, na cmentarzu brudnowskim. Odprowadziliśmy go w ostatnią drogę, grając jego ulubione melodie w dosyć dużym składzie różnych muzyków z różnych okresów jego działalności. Proszę Państwa, to jest audycja Dancing Salon Ulica. Chciałbym, jeszcze wspominając Jurka, zagrać jeden utwór z płyty 100 lat Panie Staszku, której nagrania wspominam z rozrzewnieniem. Pamiętam, że Jurek przyjechał na te nagrania i dla niego było najważniejsze tylko dowiedzieć się, w jakiej tonacji gramy. I w zasadzie zanim padł tytuł, to on już grał tę piosenkę. To znaczy, nie było piosenki, której by nie znał. Musiał tylko znać tonację i ruszał od razu z gazem, inspirując nas bardzo. A zatem wielki hit, również z repertuaru Stanisława Grzesiuka pod tytułem Hanko. Myślę, że wszyscy znamy tę piosenkę. A paszem Stasiek był w krąg, znały go ulice, w spelunkach ciemnych, tam gdzie podłe życie wre. Kochanką jego była zwykła ulicznica, co gdzieś na rogu sprzedaje ciało swe. Pomimo to Stach kochał swoją Hankę, choć nieraz zbił, skatował aż do krwi. Lecz kiedy znów przepraszał swą Bogdankę, no to tak do niej szeptał czułe słowa te. Hanko, oto tobie marzę wśród bezsennych nocy. Hanko, ja bez ciebie nie potrafię żyć i wciąż bym się wpatrywał w twoje oczy i przy twym boku ja tylko chciałbym być. Hanko, twe ciało słodko pręży się, przegina. Hanko, daj usta, niech przeminie ból i żal, że w oczach łzy, to wiem, że moja wina, że życie płynie wśród tak burzliwych fal. Gdy Stach przekonał się, że Hanka go zdradziła, to się roześmiał swym okrutnym ha, ha, ha. W spelunkach ciemnych, tam gdzie Granda wódkę piła i Stasiek pił, choć serce z bólu ka. Po roku znów Stach spotkał swoją Hankę i w ręku błysnął długi, ostry nóż i nożem w serce pchnął swoją Bogdankę, a nad jej trupem szeptał, cóż jam zrobił, cóż. Hanko, o tobie marzę wśród bezsennych nocy. Hanko, ja bez ciebie nie potrafię żyć i wciąż bym się wpatrywał w twoje oczy i przy twym boku ja tylko chciałbym być. Hanko, twe ciało słodko pręży się, przegina. Hanko, daj usta, niech przeminie ból i żal, że w oczach łzy, to wiem, że moja wina, że życie płynie wśród tak burzliwych fal. Jerzy Jastrzębski, urodzony w roku 1941, zmarły przed dosłownie kilkoma dniami. Strasznie będzie nam go brakować i w kombo, i myślę, że naszej publiczności na koncertach również. Proszę Państwa, chciałbym Państwu opowiedzieć o Warszawie trochę piosenką, ponieważ ten sierpień, koniec lipca i początek sierpnia to jest taki bardzo warszawski czas, myślę, że nie tylko w Warszawie. Chciałbym zacząć od warszawskiego wątku w twórczości Stanisława Grzesiuka, który był Warszawą cały on. I sporo ludzi mówi piosenki Grzesiuka. Mówi piosenki Grzesiuka, myśli piosenki, które napisał Grzesiuk. Ja bym chciał rozwiać tę wątpliwość w tej audycji, proszę Państwa. Stanisław Grzesiuk nie pisał piosenek. Stanisław Grzesiuk wykonywał piosenki, których nauczył się przez całe swoje życie i działało to mniej więcej tak. Jeżeli jakaś piosenka stawała się hitem i wychodziła na czarnej płycie albo była grana w radio, to muzycy uliczni, tacy jak Stanisław Grzesiuk, podłapywali to szybko, żeby sobie miło spędzać czas, nie mając gramofonu ani radia, albo żeby zarabiać pieniądze, grając na podwórkach znane melodie, bo wiadomo, że ludzie uwielbiają najbardziej te melodie, które już znają. Więc teraz taki przykładzik. U cioci na imieninach, jeden z największych hitów właśnie znanych z wykonania Stanisława Grzesiuka, później wykonywany przez mnóstwo przeróżnych zespołów, Stanisław Grzesiuk, U cioci na imieninach. U sąsiadów na czwartaku rojno gwano, jak Sylwestra rok. Radio i patefon gra na zmianę, tango nasze, tango kochane. No i wszystkie kuchy, no i widzieli się gano, wytężają słuch. Śpiewa goźdy sobie powie melodię za dwóch. U cioci na imieninach są goście, jest rodzina, więc program się rozpoczyna. I do śmiechu, no i do łez. Wuj Michał jest ramagika, szefagierka, walczyka fika. Brat szefagra odstawia byka, a zięć toreadorem jest. Gość jeden na grzebieniu gra operę, drugi niby z radia jest szpikerem. Manika jest dziewczyna, gwiazdę robi skina, felka wróży z rąk i z nóg. Luci, luci na imienina, jest flaszka, dwie butle wina, się leci poczki i wieprzowina. Są goście i mrwo jest. proszę Państwa, to jest Dancing Salon Ulica. U cioci na imieninach w wykonaniu Stanisława Grzesiuka. To jest piosenka przedwojenna z 1938 roku. Piosenkę wylansował Tadeusz Faliszewski, który był nieprawdopodobnym mistrzem właśnie w interpretacji piosenek inspirowanych kulturą uliczną, folklorem ulicznym, podwórkowym. U cioci na imieninach Tadeusz Faliszewski, nagranie 1938 rok. Na czwartaku sąsiadów parno, gwarno, jak Sylwestra ród. Radio i gramofon gra na zmianę, tango rzewne, tango ukochane. Sieni wszystkie puchty do ich drzwi się garną, wytężają słuch. Śpiewa gość jak sobie podje melodię za dwóch. U cioci na imieninach są goście i jest rodzina, więc program się rozpoczyna do śmiechu, no i do łez. Wuj Michał jest za magika, szpagierka, balcika, fika. Brat ciotki odstawia byko, a sięć toreadorem jest. Gość jeden na grzebieniu gra operę, drugi niby z radia jest szpikierem. Mańka jest dziewczyną, gwiazdę robi z kina, felka wróży z rąk i z nóg. U cioci na imieninach jest tysta, dwie flaty wina, śledź pączki, jebsiowina. Są goście i mrowo im. Stanisław Grzesiuk trochę zmieniał tekst, detale tego tekstu, różne słowa śpiewał po swojemu, ale widzicie Państwo, jak to działa. To były znane piosenki, które oczywiście inna sprawa jest taka, że Stanisław Grzesiuk był wspaniałym interpretatorem. Nadał tym piosenkom swoje, drugie, nowe, kompletnie inne życie. Kolejny przykład. Bal na Gnojnej. Jeden z największych przebojów Fanny Gordon w wykonaniu Grzesiuka. Nieprzespanej nocy znojnej jeszcze mam na ustach ślad u grubego Joska przy ulicy Gnojnej zebrał się frajny kwiat. Bez jedzenia i bez spania Bill byłoby co pić, kiedy na harmonii Feluś zaiwania trzeba tańczyć, trzeba żyć. Harmonia na trzy czwarte ścicharz, nie ferajna tańczy wszystko z drogi. Szacunkiem, bo się może skończyć źle, gdy na Gnojnej bawimy się. Kto zna Antka, czuje Mojrę, ale jeden nie znał jej i naraził się, dlatego na Din Toire skończył się z przyczyny mej. Jak latarnie ciemno świcą, cementnie gwiszcze nocny stróż, a kat maciejewski tam pod szubienicą na Antusia czeka już. To jest wykonanie, które zapewne wszyscy znają. Piosenka zresztą z Warszawy rozprzestrzeniła się na cały region mazowiecki. Miałem ostatnią okazję nagrywać w ramach bardzo ciekawego cyklu Szlakiem Kolberga taki dokument z muzykiem z Radomskiego. Nie będę Państwu więcej mówił, żeby to była niespodzianka. Okazało się, że w Radomskiem ta piosenka też jest, czy ta melodia jest też bardzo dobrze znana. Oryginalny tytuł to jest Bal u starego Joska. I tu również Faliszewski sprzed wojny, proszę posłuchać, na dowód tego, że Grzesiuk nie pisał piosenek. nieprzespanej nocy znojnej. Jeszcze mam na ustach ślad. U grubego Joska na ulicy Gnojnej zebrał się ferajny kwiat. Bez jedzenia i bez spania, byleby co było pić. Kiedy na harmonii feluj zajwania, trzeba tańczyć, trzeba żyć. Harmonia na trzy czwarte ścicha rżnie, ferajna tańczy wszystko z drogi. Szacunkiem, bo się może skończyć źle, gdy na Gnojnej bawimy się. Kto zna Amka, czuje Mojrę, ale jeden nie znał jej i naraził się, dlatego na Wintojrę skończył się z przyczyny mej. Jak latarni ciemno świcą, smutno gwiżdże nocny stróż, a kat Maciejowski tam pod szubienicą na Antosia czeka już. Harmonia na trzy czwarte ścicha gra, ferajna tańczy, ja nie tańczę. Dlaczego bal na Gnojnej ja do dnia, gdy mnie jednej pary dziś brak? Ferajna tańczy wszystko z drogi. Szacunkiem, bo się może skończyć źle, gdy na Gnojnej bawimy się. To jest Dancing Salon ulica, mówi Jan Młynarski. Śpiewał Tadeusz Faliszewski w piosence Bal u Starego Joska lub Bal na Gnojnej. Proszę Państwa, poświęcam tę audycję w Warszawie. Po części Jerzemu Jastrzębskiemu, zmarłemu niedawno akordeoniście z naszego zespołu Warszawskie Kombo Taneczne, legendarnej postaci warszawskiej sceny ulicznej, podwórkowej, dancingowej. Chciałbym Państwu teraz zaprezentować piosenkę, która jest prawdopodobnie jedną z najpiękniejszych piosenek poświęconych Warszawie. Warszawa moja Warszawo, muzyka Zygmunt Karasiński, słowa Andrzej Włast, śpiewa Adam Aston. Słyszę serca twego stóp. Warszawo, cudna Warszawo, jestem przy tobie nocą i dniem. Nie znajdę lepszej, chociaż szukałbym nie wiem gdzie. Ach, bo Warszawo, ja kocham cię. Adam Aston, ten głos, nieprawdopodobny, piękny, aksamitny głos. O Adamie Astonie jeszcze powiem kilka słów, jeszcze go posłuchamy, ale kontynuując wątek warszawski, jeszcze chciałbym zaprezentować Tadeusza Faliszewskiego, drobna dygresja. W piosence Bal u Starego Joska oraz w tej piosence, która była przed chwilą, słyszeliśmy gitarę hawajską. To jest ten największy muzyk sesyjny, można powiedzieć, przedwojenny, Wiktor Tychowski. Jeżeli słyszymy gdzieś gitarę hawajską w tych nagraniach, a słyszymy ją często, on grał w różnych orkiestrach, to jest właśnie Wiktor Tychowski. Teraz Warszawianki, Warszawianki, śpiewa Tadeusz Faliszewski. Dzisiejszą audycję dedykujemy Warszawie. Warszawianki, Zosie, Stasie, Jadzie i wesołe Janki, wszystkie zgrabne i powabne, bo Warszawa tylko takie córy ma. Każda lubi pofirtować, śmiać się, bawić i całować. Warszawianki, warszawianki, mały piercik z wami to ciekawa gra. Może zwiedzić cały świat, wróż i przesz, jeśli chcesz. Paryż, Londyn, New York, Rzym, Hongkong, nawet Krym. Gdy powrócisz, przyznasz rad, takich dam nie ma tam. I na warszawianek tej zanucisz z nami pieśń. Warszawianki, warszawianki, Zosie, Stasie, Jadzie i wesołe Janki. Wszystkie zgrabne i powabne, bo Warszawa tylko takie córy ma. Każda lubi poflirtować, śmiać się, bawić i całować. Warszawianki, warszawianki, mały flircik z wami to ciekawa gra. Thank you. Warszawianki, piosenka z 1936 roku, słowa i muzyka Jan Anastazy Kozłowski. Proszę Państwa, przemieszczamy się dalej w naszej opowieści warszawskiej. Jest taka jedna bardzo starowarszawska rzecz, już dzisiaj niespotykana, może tylko na Starówce, to jest drynda. Wiecie Państwo, co to jest drynda? Halo, halo, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie? A może tak? Drynda to dorożka. Drynda była w krajobrazie miasta obecna wszędzie. Zamiast taksówek ludzie jeździli dorożkami i o dorożkach również pisali piosenki, bo jak przejażdżka po Warszawie, to tylko dryndą. A zatem pierwsza piosenka o dryndziarzu, czy może bardziej o koniu dryndziarza, Bujaj się Fela. Targówku szwagra zięć, ulica mokra numer 5. Ma swą dorożkę, starą troszkę, stary przy niej koń. Koń na imię Fela ma i cały ich targówek zna. Wołają więc, śpiewają więc, gdy jedzie dryndą zięć. Bujaj się Fela, bo jutro niedziela, pojedziemy na spacer w aleje. Tłok w tramwajach, w autobusach, a my luzem, a my kusa, od Wisły wiatr znajomy wieje. Bujaj się Fela, bo jutro niedziela, w niedzielę na medale zabawa. Wszystko jedno niech ja stracę, ja funduję i ja płacę, reszta frajer dziś i wysiadka. Teo Śpiecyk, pan go zna, tak samo żonę Felę ma i przy sobocie po robocie pije wino z nią. Dobre wino nie jest złe, panie starszy, płacić chcę. Idziemy spać, bo ciężko wstać, orkiestra, proszę grać. Bujaj się Fela, bo jutro niedziela, pojedziemy na spacer w aleje. Tłok w tramwajach, w autobusach, a my luzem, a my kusa, od Wisły wiatr znajomy wieje. Bujaj się Fela, bo jutro niedziela, w niedzielę na medale zabawa. Wszystko jedno niech ja stracę, ja buduję i ja płacę, reszta frajer dziś i wysiadka. Bujaj się Fela. Piękny szlagier. Oczywiście wykonywany przez Stanisława Grzesiuka, ale też przez Mieczysława Foga. Proszę Państwa, jadziem dalej. Jadziem, panie Zielonka, to bardzo znany hit i tutaj sięgnąłem po nagranie wspaniałego zespołu Orkiestry Ulicznej Chmielnej w dawnym wydaniu. No, tych muzyków już dawno z nami nie ma. Pamiętam, jak przez mgłę lata 80., kiedy grali w dużym składzie na ulicy Chmielnej, nie tylko na Chmielnej. Proszę Państwa, jadziem, panie Zielonka, Orkiestra Uliczna z Chmielnej. Kontynuujemy wątek warszawski. Dzisiaj audycję poświęcamy Warszawie. Jest sierpień. Trzeba trochę powiedzieć o historii Warszawy w tym momencie. Oczywiście Warszawa pozdrawia całą Polskę i kocha całą Polskę dozgonnie. Czekam na autobus i się wściekam wprost. Księżyc, stary obóz, świeci prosto w nos. Siemiją się latarnie, brzemi dymczak znikt. Nikt mi nie przygarnie, nikt. Po kieliszkach paru tęsknię, czuję ścisk. Znowu dzisiaj z baru jazda wodna pysk. Jest dryndulka klawa, panie starszy stop. Weź mnie z sobą, bądź morowy chłop. I jadę, panie Zielonka. Ja dzisiaj humor mam, ja dzisiaj forsy mam. Zastaw poszła jesionka, więc jak nie wypić dziś, za zdrowie dam. Gdzie jest tej noc? do pięknych dam, dam ze mną bracie wal, kolana ze mną bał. Nie mów nic, po kawalersku gnaj, zielonka buzi daj i mów mi ty. I jadę, panie zielonka, ja dzisiaj kubar mam, ja dzisiaj w Polsce mam. Nic nie dowie się żonka, że mężyć w nocy pił, za zdrowie dam. Nóżki bolą troszkę, no to klawo jest, pójdź luba w dorożkę, zobacz, że mam gest. Budę się postawi, nóżki owin flet, humor się poprawi wnet. Co mi tam taksówka, tylko robi kurz, szepnąć przez dwa słówka, a wysiadaj już. Nie ma jak drymdulka, taką ciemną noc, hej zielonka śpiewaj, nie bądź klot. I jadę, panie zielonka, ja dzisiaj humor mam, ja dzisiaj forsę mam. Zastaw poszła jesionka, więc jak nie wypić dziś, za zdrowie dam. Gdzie jest tej nocy bal i dużo pięknych dam, tam ze mną bracie wal, do rana ze mną bał. Nie mów nic, po kawalersku gnaj, zielonka buzi daj i mów mi ty. I jadę, panie zielonka, ja dzisiaj humor mam, ja dzisiaj forsę mam. Nic nie dowie się żonka, że mężyć w nocy pił, za zdrowie dam. Naprawdę uwielbiam brzmienie orkiestry ulicznej Chmielnej. Banjole, akordeon, trąbka, gitara, piła. Naprawdę był duży skład, klarnet tam był. Proszę Państwa, ciekawostka jest taka, ponieważ dedykujemy tę audycję w Warszawie. Cała fonografia przedwojenna kończy się na utworze pod tytułem Chryzantemy złociste. Jest to utwór, który został nagrany tuż przed wybuchem II wojny światowej dla wytwórni Odeon. Śpiewał Janusz Popławski. Autorem muzyki i słów jest Zbigniew Maciejowski. Jest to ostatnia piosenka nagrana w przedwojennej Polsce. I chciałbym teraz Państwu jako klamrę zamykającą ten przedwojenny czas w dzisiejszej audycji zaprezentować. Chryzantemy cudne, szczero złote, na wystawie czekały co dzień, wysyłając w przestrzeń swą tęsknotę, od poranka aż po wieczorny cień. I przyszedł ktoś tak smutny, zadumany, co w oczach miał kryształy srebrnych łez. I w jesienny ranek zapłakany wyczekiwań chryzantem nadszedł kres, chryzantem złociste w kryształowym wazonie stoją na fortepianie, pojąc smutek i żal poprzez łzy srebrną glistę do nich wyciągam dłonie, szepcząc wciąż jedno zdanie: czemuś odeszła ta? Nic mnie dzisiaj nie cieszy, gdy skończyły się sny. Któż me serce uleczy, z oczu otrze łzy? Chryzantemy złociste, uśmiechnijcie się do mnie, może wśród bladych wspomnień zaginie żal. Proszę Państwa, to jest Dancing Salon Ulica. Dzisiejszą audycję postanowiłem poświęcić w Warszawie. Jest początek sierpnia. Polecam serdecznie retransmisję koncertu z Muzeum Powstania Warszawskiego. Koncertu, który odbył się 27 lipca. Koncertu poświęconego w całości pamięci Mieczysława Foga. Fog, pieśniarz Warszawy. Na antenie radiowej Trójki dzisiaj w okolicach godziny 19. Zapraszam serdecznie, dziękuję Państwu. Do usłyszenia za tydzień. Na koniec chciałem jeszcze puścić raz Państwu Adama Astona w piosence nagranej w 1963 roku, bo nie każdy wie, że Adam Aston tylko raz po wojnie był przez chwilę w Polsce i dokonał kilku nagrań i to jest jedno z nich. Piosenka nosi tytuł Piosenka o Warszawie. Adam Aston naprawdę nazywał się Adolf Lewinson, był jednym z największych śpiewaków przedwojennych polskich. Całuję rączki, padam do nóżek, kłaniam się serdecznie. Jan Młynarski, do usłyszenia. Znałem tyle przeróżnych piosenek i tych miłych, i mdłych, i banalnych, ale jedna piosenka brzmi dzisiaj w moim sercu melodią bez słów. Jest w niej szelest gałęzi z łazienek, delikatny i sentymentalny, wiatru szum, co zaczaił się w liściach i aromat kwitnących jest bzów. I szept Wisły, co nurtem się kłębi i co piaskiem po brzegach się pieni, plus fontanny z ogrodu saskiego i piosenek mych dawnych w niej dźwięk. Piosenka o Warszawie, dalekiej i kochanej, o której co dzień myślę i co noc widzę w snach. Piosenka o Warszawie, nocami wspominanej, skąpanej w szarej wiśle.